الشعراء مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپږمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده 228 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده آيات الكتاب المبين تاسين ميم داد مبين يعني حق كركون كي كتاب آياتون دي لعلك باطع نفسك ألا يكونوا مؤمنين اي محمد خايت پدي غم كي خبل زان بايلي چه دغا خلق ايمان نراولي إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين كمونغو وغوارون الاسمان داس نخانا نازل ولي شوچه دوی غاڑی ده غیب وران ده کتش وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لورې هر نوې نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اوس چې دوی د دروغو نسبت کړای دی ډیر ژر به دوی ته د هغه شي حقیقت له بیلابیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أو آيا دوی کل از مکی تا ندی کتلی چه من سمر زیاد هر دول عم دن باتات پکیرا تو کولی دی إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بقيني توقف ديك ونخانة دا أخل الدين زياتر مننك ندي أو حقيقة دادا يشستع رب زور ورهم دا أو در رحمت خاوان دا هم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون دوی ته د هغه وخت کې سو واورو چې کله ستار رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي قال رب انی اخاف ان یکذبون موسی عرض وکړ ای زما رب زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون زما سينة تنگي وزما جبا نگرزي تو هارون تا هم رسالت وليگا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او پر ما باندې د هغو په وړاندې دي او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون الله فرمایل هیڅ کله نه وی تاسو ته کوم ځان نشي رسولای تاسو دواړه لاړ شئ زمونږ نه خاني د سر واخلي مونږ بل تاسو سره یو او هڅه وکړو فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فرعون تورش يو هغتو وياست منغ رب العالمين ده ده لپار رالي گلیو چه تبني إسرائيل لمنغ سر تلو تبريق ده قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فرعون ویل آیا مونږ ته ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی تا د خپل عمر ډیر کلونه له مونږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين بیا زه ستاسو له ویرې نه وتښتېدم له هغه وروسته زما رب ما ته حکم راکړ او زه په پیغمبرانو کې شامل کړم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل پاتش وستا کې غنه چې تعالی ما سره کړی دا نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو قال فرعون وما رب العالمين فرعون ویل او دا رب العالمین څه وی قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسى جواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي که تاسو باور کوونکي یاست قال لمن حوله الا تستمعون فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اوری قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسى ويل ستاسي رب هم او ستاسي ده هغو پلرونو نيكون رب هم چه مخي تير شويدي قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون حاضرينو تو ويل ستاسي پیغمبر سا چه تاسي ترالي گل شويده بخيل ونائخ كاري قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسى وویل د ختیز او لویدیز او هر څه چې دی په منځ کې دی د هغو ټولو رب کتاسی څه پوه لري قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي قال اولو جئتك بشيء مبين موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم قال فأت به ان كنت من الصادقين فرعون وویل ښه نو راوړه که ته ریښتینه یې فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ده غل خلينا ده دي خبري لو تلو سر سم مساخ بلا همسا وغرز ولا او بناتا في دولة غاية وخكارا خامر وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بیا هغه خپل لاس له تخرج نه راویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده د اشعارا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږویشتمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازل شوې ده 228 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور دېرشم آیت څخه اورئ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي اوس ووایا ستاسې څه حکم کوئ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ويويل دايا وددو ورور إسار كراو بكارونو كما سلان وقز وچهر يوم ماهر كود گردر تراولي فجمع السحرة لميقات يوم معدوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لکه چې واو راز په ټاکلي وخت کوټ ګران را وان کرای شو الله او خلکو ته ویل شو تاسو به غونډه ته ورشي خای چې موږ د کوټ ګرو په دین شو که وي برلاسي شي فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين کله چې کوټګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چېرته مونږ بری وګټو قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وویل هو او تاسو به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى وویل وغورځوئ د څه چې تاسو غورځوونکي یئ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون غوسم دلاس خپل رسی او هم ساوی غور زولی او وی ویل د فرعون په وخت با هم دا مون بری مون دون کیو فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون بیا موسى خپل هم ساو غور زولا نو په ناڅا پی ډول هغه د هغو د دروغ او کارنامې خوړلې تیرولې فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بدي سر طول كور گران سم دلاس په سجده پری وته لو غي وکړ چې مون رب العالمين ومان د موسى او هارون رب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون وویل تاسو په موسی ایمان راوړ مخکې له دینه چې ما تاسو ته اجازه درکړې وای هرو مرو دا تاسو مشر دی چې تاسو ته کوډی درخوځلی ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسو لاسونه او پکې رد بدل غوڅې کړم او تاسو ټول به په دار وځړو قالوا لا غير انا الى ربنا منقلبون هو جواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به خپل رب حضور ته ورشو اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين موږ هله منجو چې زمونږ رب با زمونږ ګناهونه وبخي زکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړل د اشعار مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 228 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیت څخه اوري وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون من موسى ته وحي ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان درسره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته ماسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنی بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډېر په غوسه کړي او مونږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل دی ډول موږ هغوی د هغولو باغونو چینو خزانو او د هغولو ډیرو خو هستوګن زیو څخه راوویستل دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثانو ګرځول فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون دوی په مرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې موږ خو ونیول شو قال كلا إن معي ربي سيهدين موسی وویل هیڅ کله نه له ما سره زما رب دی هغه به هرو مرو ما ته لارښوونه وکړي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم من موسى تد وحي بوسيلة حكم وكرش وها پخبل همسا سر سمندر پنا تاپی دول سمندر وچاو ده او ده هغه هر ټوټا دی ولوی غره پچیر شو وأزلفنا ثم الآخرين أمال تمون بلا دلا هم نجدي راوستلا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين موسى وطول هغا كسان چلا هغا سرو من وجغور لو نور مغارك كرل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين دي پیخ کی ونی خان ده خل دو خلقنا زیاتر منون کی نبی وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا ده چې ستا رب زور ور هم ده او ډیر زیات مهربان هم واتلو علیهم نبأ ابراهیم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه له خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې وه چې دا څه شیان دي چې تاسو یې عبادت کوئ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين او جواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ هم دوی په خدمت بوخت یو قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسو اوري کله چې تاسو دوی ته بلنه ورکوئ یا دوی تاسو ته څه ګټه یا زیان رسوي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هغه ځواب ورکړ نه بلکې موږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلی دي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ابراهيم ويل كلا هم تاسي پغړې دل سترګو هغه شانو ته کتلی چې تاسي او تاسي مخکنی او پلرونو نیکونو د هغه بندګی کړی ده زما خدا ټول دښمنان دي لیور رب یور رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم بیا هم هغه راته لارښوونه کوي هغه ذات چې ما ته خوراک څخه را کوي او کله چې ناروغیږم هم هغه مې روغوي هغه ذات چې مرګ به را کړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدی ورسته ابراهیم دعا وکړه اے زما رب ما ته حکم راوخه او مال صالحانو سره یو ځای کړه او په ورسته نسلونو کې رښتیا نه یې نومیالي تو را په برخه کړه او مال نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوا او زما پلار ته بخنو وکړه چې بشکه هغه ګمراهانو څخه ده او ما په هغه ورځ مرس واکوا چې کله ټول خلک ژوندۍ را پاتول شي کله چې نو مال څه ګټه ورسوي نه اولاد پرته له دینه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورخلای وي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د اشعراء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږمه سوره ده په مکه معظمې کې را نازله شوې ده. 228 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نویوم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فهغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغو عبادت کوو؟ آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. بیا به هغه معبودان او دغه گمراه شوي کسان او د ابلیس لخر ټول په هغه کې پړ مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته وایي چې په خدای قسم موږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اوس نه زمونږ څوک سپارښت کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو ان لنا کره فنكون من المؤمنین. کاشکې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین. په باورې توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. د نوح قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږي؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون و وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون زه ستاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسو له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وغو جواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين نو هویل زه څه پوهیږم چې د هغو عمل څنګه دی د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی کاشکې تاسې له یو څه شعور نه کار واخلي زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين غوول اینو ها که تا لاسوانه خیست نو پوشتر شو و یعنی سنگسار و کسانو که با شامل شی قال رب این قومی کذبون نوح دعا وکړه ای زما پروردگار زما قوم زه دروغ جنو گرنلم فتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین اوس زما او د دوی تر منځه غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه فأنجیناه ومن معه فی الفلک المشحون ثم أغرقنا بعد الباقین په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلق غرق کړل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويخيني توقع بديك يا ونخا ندا ودو إزي أترى مؤمنان نو أو حقيقة دادا يشستا رب لا هم داي أو خرا مهربان هم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عاديان وپیغمبران دروغ جنو گنل یاد کرا هغا وقت چه ده غو رورو هود هغوی تا ویلی و آیاتاس نوی ریگی زستاسی لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسی له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسی نه د څه اجر غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تاسی دا تکوی چه پر هرا حسکا بابیزا یعنی دا بالحوصیل مخی و یادگاری ودانی جوڑه وی او لوی لوی کل معنی ودانه وی چه تبا وای دلت استاسی عبدی هستوب نده او کل چه پچا بانده لاس پورته کوی دا جبر او تیری پتوگه پورته کوی نو تاسی له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ واتقوا الذي امدكم بما تعلمون له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسی ته یې هغه څه درکړي دي چې تاسی پرې پوهیږئ امدكم بانعام وبنین وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم تاسی ته څاروی درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینی یې درکړې زستا سي په باب دی وی لوی ورزل عذاب ویریګم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. غو جواب ورکړ مونږ ته برابر ده که نصیحت وکړي او کله واعظانو څخه نه وي دا خبرې خو همدغسې له پخوانه شوي دي او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فبايكي هغا دروغ جنو غاند أو مونغ هغوي حلاك کرل فباوري دول پا ديكي ونخانة دا خلو هغون زياتر كسان منون كي ندي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب بر لاسه هم دی او خورا مهربان هم. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. سمودیانو پیغمبران دروغ جنو گنل یاد کرا هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل ایا تاسو له خدای څخه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسي لپاره یو امانتگار پیغمبر یم نو تاسي الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما أجر خد الرب العالمين بزما ده. أتترفون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ایا تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډیانې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ؟ په دغو باغونو او چینو کې، په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږې یې له باره ډک دي، تاسې غرونه څوږئ، په ویاړ سره په کې ودانۍ جوړوئ، له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. دهغو مسرف خلقو اطاعت مكوي چه پز مكك فساد خبروي او تإصلاح نكوي. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. غو جواب ورکړ ته ما هزي یو کوډ وهله انسان یې ته زموږ په څیر یو انسان نه پرته نور څه یې راوړه کومه نښانه کړې شتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. سالی هو ال دا اوخه ده یو ورځ ده غیده تخلو ده او یو ورځ تاسو ټول د او بو اخیستلو له غی سره هیڅ کړه غرض مکوي که ننو دی وی لوی ورځ عذاب بمونیسی. فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآیه وما كان اكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې یعنې ژوبله یې کړه او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښېمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا ده چې ستا رب برلاسه هم ده او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. دلوت قوم پیغمبران دروغ جنو گنل هغه وخت یاد کړ چې د هغو ورور لوت هغو ته ویلي وو آیا تاسو له خدای نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زل تاسنا في دي كار باند دت أجرات غفتون كي نيم زما أجر خد الرب العالمين بزما ده أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون آیا تاسی دا نړی لمخلوق نه ناری نو تا ورزی؟ او ستاسی پا میرمونو کی چه ستاسی رب ستاسی لپارا چه پیدا کری دی اغا پرین دی؟ بلکی تاسی لحد تیر شوی خلقی هست. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین غوی ویل ای لوتا که تا لدی خبرو لاسو آنخس نو کم خلق چه زمون لکلیو نو ویستل شوی دی پا حقو که با تو هم شامل کرشی قال إني لعملكم من القالين هو لكم خلق تستاسي لكرو روتخ كرك جندي ذله غوتخ رب نجني وأهلي مما يعملون اي پروردگارا ما تاوزما كورنيتا ددوي لبدا مليو تخ نجات راكرا فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين په پای کې مونږ هغه د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړ ډېر ناکار بارانو چې پر هغو وویرول شو وورول شو ان فی ذلک لآیت وما کان اکثرهم مؤمنین په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي وان ربک لهو العزیز الرحیم او حقیقت داده چه ستا رب بر لاسه ده او خورا مهربان هم ده اشعارا مبارک سوره چه ده قرآن عظیم و شان شپږویشتمه سوره ده پا مکه معظمه که را نازله شوی ده دو سو او ویشت مبارک آیاتونه لری تلاوات و پختو ترجمه لیو سلو شپگاوی اوم آیات سخه آوری کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغ جنو ګڼل هغه وخت یاد کړه چې شعیب هغو ته ویلي وو آیا تاسو له خدای نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زب دي كارباني لتاسنة أجرت نغوارم زما أجر خد الرب العالمين بزمده أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پیمانی خیر دکوی او چات زیان ما عروی وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين فسما ترازو طول كوي أو خلق تدهغوش عن كم مور كوي فزمك كفساد مخبر وي أو لهغ ذات نووي ريغي چهغ تاسي أو پخواني نسلون پيدا كري قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وی ول ته محض یو کوډولاندې کړی سړی یې او ته نور هیڅ نه یې مګر زموږ په څېر یو انسان او موږ خو تا بیخي دروغجن ګڼو که ته ریښتونه یې نو پر موږ د آسمان کومه ټوټه راوغورځوه. قال ربي اعلم بما تعملون. شعیب وویل زما پروردګار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسې یې کوئ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. غوی دای دروغ جنو گانه پا پای که پر حقو بانده ده چطری ورزی یعنی ده سوریا چون که ورزی عذاب را غیا و حقا ده دیری ویر اون که ورزی عذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. و باوری رول پا دیه که و نخانه دا خلو حقون زیادتر منون که ندی. و این ربك لهو العزیز الرحیم. او حقیقت داده چه ستا رب بر لاسه هم ده و خورا مهربان هم. و اینه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. دا قرآن دا رب العالمين لخواه نازل شوائه ده. روح الامين يعني جبرائيل ها غطا ترا وڑائه ده. ترسو چه تده هغو خلقو تخووزه چه دا خدای لخواه دا خدای دا بندگانو تنبیه کون کیری. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. پروخانه څرګند عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته. اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یوه نښانه نه ده چې د دوی په حقانیت باندې د بنی اسرائیلو علما پوهیږي؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. خود دوی تاسو تر دې اندازې پورې دی چې که دا مونږ پر یوه عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او راولی وای بیا به هم دوی نه منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. وهم دير والمندغ إيمان نرى ولد مجرمان فزرونو كي إخيدا وی ور باندې ایمان نه راوړي څو پوری چې دردناک عذابونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کیدای شي؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دوی زمون دا عذاب لپاره بیره کوي؟ تا څه فکر کړی دی که مونږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چلچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کیږي نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ وما اهلکنا من قرية الا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین. ګوره مونږ هیڅکله د کوم کلي خلک له دې نه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او مونږ ظالمان نه وو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو را اخیسته راغلی نه دی نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي هغوی خو آن د دل اورېدلو نه هم لرې ساتل شوي دي فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبين نو اے محمد ل الله سره کوم بل معبود مبلک نه نو تبا هم له سزا مونږ څخه شي وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قل دیر نږدې خپلوان ویرو او نو مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه او که هغوی ستا نافرمانی وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅه خبرې زیمه یم او په هغه برلاسي او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلېدل را بدلېدل یعنی لکه قیام سجده او داسې نور ګوري هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل أفات أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون اي خلقو ايز تاسي توقيم چه شيطانان پا چا بانده نازلیگی اغا پا هر دروغ جوڑون کی بدکار بانده نازلیگی دا وریدو خبر پا غوگونو کی پا کوی یعنی غوگ نیسی او لغون زیاتر دروغ جنوی والشعراء يتبعهم الغاوون پیغمبر شاعر نه ده پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي گمراه شوي خلق زی الم تر انهم فی کل وادی یهیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون آیا ته نه وینی چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ او کله چې پر ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي.